Hay Abbas, Hay Abbas, Hay Abbas, Hay Abbas. Mashki zachid gaya hai alamdar mar gaya. Mashki zachid gaya hai alamdar mar gaya. Aashiq kata ke fauj ka sardar mar gaya. Mashki zachid gaya hai alamdar mar gaya. Mashki zachid gaya hai alamdar mar gaya. ستائی کے سکے میں گیا شیر جو مارا ستائی کے سکے میں گیا شیر جو مارا لاشے پہ جوا بھائی کے یہ شہ نے پکارا عباس یہاں دے گا ہمیں کون سہارا آکے تو ذرا دیکھو میرے بھائی خدا را خیموں میں گل ہے قافلہ سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا فوج کا سالار مر گیا زینب نے خبر سن کے سکینہ کو بلایا زینب نے خبر سن کے سکینہ کو بلایا منہ چوم کے پھر ان کو کلیجے سے لگایا ایک بوند بھی پانی میری بچی نے نہ پایا اور پانی کے بدلے میں جوانائی گوایا خیموں میں گل ہے قافلہ سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا بھیا میری پیری میں کمر توڑ گئے ہو بھیا میری پیری میں کمر توڑ گئے ہو کس آسرے پہ مجھ کو یہاں چھوڑ گئے ہو کیوں خالی سکینہ سے بھی منہ توڑ گئے ہو بچوں کو تڑپتا ہوا کیوں چھوڑ گئے ہو خیموں میں گل ہے قافلہ سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا عباس تم تو سوئے ترائی پہ چین سے عباس تم تو سوئے ترائی پہ چین سے منہ کو کلیجہ آتا ہے زینب کا بین سے غم یہ اٹھے گا کیسے شہ مشرقین سے بچھڑا ہے آج شیر صفائی حسین سے خیموں میں گل ہے قافلہ سالار مر گیا زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا عباس کا ماتم ہے یہ تلوار کا ماتم عباس کا ماتم ہے یہ تلوار کا ماتم زنجیر کا ماتم ہے یہ بیمار کا ماتم اور آگ پر ہے اس لٹی سرکار کا ماتم سردار کرے گا اسی جرار کا ماتم خیموں میں گل ہے قافلہ سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا آشوں کٹا کے فوج کا سالار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا مشکی زچد گیا ہے علمدار مر گیا بازو کٹا کے فوج کا سردار مر گیا بازو کٹا کے فوج کا سردار مر گیا بازو کٹا کے فوج کا سالار مر گیا